सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 126वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद आज प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद समाप्त हुआ था, यानी द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ था। उससे संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 27-67 627 627 सूत्र संख्या 27 सारस्वते भी प्रतिषेधा यदेति स्यात् यदा शब्दस्य प्रयोगणे कथम समाधीयते तत् स्पष्टं न अभूत्। इसमें परस्पर विरोध तो आ रहा है, ये स्वीकार कर रहा है सिद्धांती। सारस्वती विप्रतिषेध है, विपरीत वहां पर हो रहा है, विरुद्धता आ रही है। तो इसलिए यदा सन्नायिनः ये की जगह मूल में ये शब्द है, उसकी जगह पे तात्पर्य में लेते हुए बोले यहाँ यदा अर्थ लेना चाहिए, इसका यदा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये कल्प्यते, कल्पित किया जाता है, क्योंकि अर्थ संगत नहीं लग रहा है तो उस अर्थ को, उचित अर्थ को देने वाला शब्द वहां पर रख देते हैं, या तो उसी उचित अर्थ को वहां से ले लेते हैं। तो जब सान्नाई होंगे, जब पुरोडाशी होंगे, तब ये भाषा इस बात को बताती है कि एक ही कोई चीज है और उसमें जब पुरोडाशी होते हैं या सान्नाई होते हैं, तो इससे ये पता लगता है कर्म एक ही है। दो बातें तो कही जा रही हैं, जब ये होता है तो ये, जब ये होता है तो ये, ऐसा करें, ठीक है, रतंतर साम या बृहत साम जो करे, ऐसा होता है, ये होता है तो ये करे, जब ये होता है तो ये करे, जब ये होता है तो ये करे। तो इससे अब अर्थ एकदम बदल जाता है। जो पूर्व पक्षी को आशंका थी कि दो तरह की चीजें कहने से यहां कर्म का भेद मानना चाहिए, उसको हटा दिया इन्होंने। ये भाषा ही इस बात को कहती है कि एक ही परिस्थिति में कह रहे हैं कि जब ये हो तो ये, जब ये हो तो ये, ऐसा। हाँ, अस्य उपरि पूर्वपक्षस्य यः आक्षेप आसीत् एक कर्मत्वे सर्वेषां ज्योतिष्टमो पूर्वत्वं स्यात्। हाँ, पृष्ठ संख्या 67। हाँ, 607 पर, ठीक है। एक कर्मत्वे सर्वेषां ज्योतिष्टमो अपूर्वत्वं स्यात् अस्य तु उत्तरं न अभूत्। नहीं, इसका उत्तर तो यही आएगा कि सामान्य जो विधान है वो ज्योतिष्टोम की सर्व कर्म पूर्वत्व पूर्वता, ये तो शास्त्र में लिखी गई है, वो वचन अपनी जगह पे सत्य होते हुए भी, जब इस वचन में यदा सन्नाई न यदा पुरोडाशी न अथवा ये जब प्रयोग आ रहा है, इस वचन के सामर्थ्य से इसमें हम पक्ष भी विकल्प भी मानेंगे कि वो जो ज्योतिष्टोम की सर्व कर्म पूर्वता थी वो अपरिहार्य नहीं है, वो कहीं कहीं छूटती भी है, वो ऐसी स्थिति बन सकती है सामान्य रूप से या प्राय करके, तो वो पहले होना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो ये करेगा। और ये करते हुए एक तरह से प्रायश्चित जैसा हो गया ना, ये प्रायश्चित जैसा कहिए, क्योंकि ये पुरोडाशी ना थे, उपवसन थे, ये उपवास करते हैं, और जो सान्नाई है उनको उपवास नहीं करना पड़ता है, वो बस केवल वत्स को उससे हटाते हैं, इतना ही है। तो अलग अलग स्थिति में कुछ ना कुछ भिन्नता तो कर दी गई, तो ये स्वीकार्य हो गया है। अपवाद इसके अपवाद के रूप में वचन के सामर्थ्य से ये अपवाद हो गया। तो कर्म के एकत्व में ज्योतिष्टोम अपूर्व ज्योतिष्टोम पूर्वत्व सभी का हो, जो शत प्रतिशत पूर्व पक्षी कह रहा था, उसमें सिद्धांति ने कहा ये शत प्रतिशत नहीं है, कुछ इसमें अवकाश रहेगा, जो भी 1-2-5% है अत्यल्प अपवाद मानना पड़ेगा वहां पर। और कोई पृष्ठ संख्या 628 628 सूत्र 29 के भाष्य में यहाँ बताया कि जो बृहत साम है, रथंतर साम है, इनका तो हम अनुवाद करेंगे, और अश्व श्याव अश्व है उसकी हम विधि यहाँ से कर देंगे। तो इसका जो पूर्व पक्ष था पृष्ठ संख्या 608 में, तो वहाँ पर जो पूरा वाक्य था उसमें अग्निष्टोमो यज्ञः ये भी पद था। तो ऐसे में फिर अगर हम रथंतर साम की का अनुवाद करेंगे तो अग्निष्टोम यज्ञ के लिए फिर क्या क्या करेंगे, विधान करेंगे, अनुवाद करेंगे, उसके विषय में कुछ नहीं? नहीं नहीं, देखो वो ऐसा कुछ नहीं, आप देखो उसको 608 पर जी, 608 पर कह रहे हो ना जी, तो उसमें किस चीज की देखो, उपहव्यो अनिरुक्तः, ये दोनों में समान है जी, अग्निष्टोमो यज्ञ है और यहाँ पर उक्थ्य यज्ञ है जी, बस इतना सा है। रथन ये यज्ञ संस्था है रथंतर साम और बृहत साम, तो रथंतर साम और बृहत साम की भिन्नता को पूर्व पक्षी ने कहा था। देखो तीसरी पंक्ति में कर्मैकत्वे रथंतर वचनम बृहत वचनम च अनर्थकम्, रथंतर वचन और बृहत वचन पे उसको आपत्ति थी, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने कह दिया कि ये तो प्राप्त है ही, इसमें ये प्राप्त है ही विकल्प से, तो जब रथंतर साम होगा तब क्या करना है और जब बृहत साम होगा तब क्या करना है, प्रकृति में ही रथंतर साम और बृहत साम दोनों की प्राप्ति है, विकल्प प्राप्त है वहां पर, लेकिन उस विकल्प की स्थिति में दक्षिणा में जो भेद आना है उसको यहाँ पर केवल कहा गया। ये तो जी स्पष्ट हो गया, इसमें जो क्योंकि ये जो यज्ञ हैं अग्निष्टोम और उक्त्य, ये तो दोनों अलग अलग सोमयाग हैं, अग्निष्टोम और उक्त्य, उक्त्य याग जो है, हाँ तो अलग है, कोई बात नहीं है, संस्थाएं हैं ये, तो अग्नि ये नहीं, ये देखो अलग याग है, वो ज्योतिष्टोम के भेद के रूप में जी, है जी, कि वहां पर इनसे अंत किया जाता है, अग्निष्टोम अग्नि की स्तुति की जाती है, उक्त ये वहां पर संस्थाएं हैं, वहां पर ये अंत में बोले जाते हैं, लेकिन ये तो उपहव्य नाम का है, उपहव्य संज्ञक एकाह रूप सोम याग है, उसकी भी अग्निष्टोम संस्था हो सकती है, उक्त संस्था हो सकती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये अग्निष्टोम यज्ञ उक्त यज्ञ कहा जा रहा है तो ये ज्योतिष्टोम ही है, यहाँ पर ज्योतिष्टोम नहीं है ये, ज्योतिष्टोम नहीं है, ये अन्य यागों में भी संस्थाएं होती हैं, तो ये यहाँ पर उपहव्य नाम का जो एकाह सोम याग है उसमें ये संस्था है अलग अलग। तो अगर इसको हम ज्योतिष्टोम की ना माने और यहाँ पर जो उपहव्य की है अगर उसकी भी माने तो भी तो इसमें भेद है दोनों में अलग अलग, इसमें विकल्प मानेंगे, इसमें इसको इन्होंने छेड़ा नहीं, छेड़ा, हाँ, जी, बिल्कुल नहीं छेड़ा, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है, संस्था चाहे ये हो चाहे ये हो, लेकिन अगर इसको भी लेना, इन्होंने उल्लेख नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए या तो जी ऐसा दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार करते हो कि ये भी अनुवाद रूप में हो, इसको अनुवाद, हाँ अनुवाद के रूप में तो माना ही जाएगा, क्योंकि केवल दक्षिणा की ही विधि है, अगर उसको भी यज्ञ को भी संस्था को भी अगर विधेय मानेंगे तो दो विधियां हो जाएंगी, वाक्य भेद होगा, तो ये तो अनुवाद है ही, और उसमें भी अगर वहां हो सकता है विकल्प हो कि या तो अग्निष्टोम यज्ञ हो या उक्त यज्ञ हो, तो ठीक है, जब अग्निष्टोम यज्ञ होगा रथंतर साम होगा तब ये दोनों मिल करके आ जाएंगे, और जब उक्त यज्ञ और बृहत साम होगा तो ये दक्षिणा होगी, दोनों को मिला करके देख सकते हैं वहां पर जी। धन्यवाद। और कोई? अच्छा एक पीछे प्रश्न था कि जिस समय सोमयाग आदि किए जाते हैं तो उस समय में अग्निहोत्र और दशपूर्ण मास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वो उस प्रसंग में था, यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती है यावत जीवम दशपूर्ण मासम, दशपूर्ण मासाभ्याम यजेता, तो यावत जीवन कहे गए तो जब सोमयाग आदि होते हैं तब इनका क्या होता है, ये किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, तो इसके लिए मीमांसा में 10वें अध्याय के अंदर 8वें पाद में, 10वें अध्याय के 8वें पाद में, 10वें अध्याय में भी 8 पाद हैं, अभी तीसरा आएगा उसमें भी 8 पाद हैं, यानी दुगने हैं, छठे अध्याय में भी हैं ऐसे 10वें में भी हैं, तो 10:8 के अंदर एक प्रसंग आता है, उसके वहाँ इसी विषय में चर्चा है और इससे जुड़ी भी कुछ बातों की और चर्चा है, पूरा अधिकरण है वहाँ पर, लंबी चर्चा है, तो वहां वचन मिलता है दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचति, जो दीक्षित हो जाता है यानी सोमयाग किया और उसकी दीक्षा ले लिया अब उसने, अब उस काल में आने वाले उसमें वो दान नहीं करता है, दीक्षित जो हो गया न ददाती न जुहोति, न जुहोति मतलब अग्निहोत्र नहीं करता है, वो जो क्रिया चल रही है उसी को कर रहा है, अब अग्निहोत्र उसके लिए लागू नहीं है, वहां पर लागू नहीं है, ये समझना चाहिए। दस पूर्ण मास है ये है या और भी जो कुछ है, और वहां ये चर्चा चलती है कि न ददाती, इसका मतलब क्या है कि जिस याग को सोम याग को कर रहा है उसमें भी कुछ नहीं देता है या उससे अतिरिक्त कुछ नहीं देता है, क्योंकि न ददाती तो एक सामान्य कथन है, लेकिन सोमयाग में तो वो कुछ देता ही है, दक्षिणा तो देता ही है, तो क्या वो भी नहीं देगा? वो न ददाती मतलब क्या अर्थ लेंगे, न जो होती क्या इसमें अंदर भी जो होम होते हैं वो भी नहीं करेगा, क्या प्रसंग है? तो ये सारी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करके है, लेकिन ये जो प्रचलित दैनिक अग्निहोत्र नित्य जो अग्निहोत्र है दशपूर्ण मास है ये वो वहां पर नहीं करता है, उसके लिए लागू नहीं होते हैं वो, क्योंकि दूसरे काम में लगा हुआ है, वो मुक्त है। और एक प्रसंग निकालिए पृष्ठ संख्या 584, आग्नेयादि कामेष्टि अधिकरणम्, इसमें फलम च अकर्म सन्निधौ, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 25वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 584। इसमें जो एक प्रश्न आया था और इससे संबंधित दो प्रसंग पीछे भी थे उसको देखते हैं। यहाँ भाष्य में हमें जो ये प्रतीति हुई थी कि अनुवादे सति, 25वें सूत्र की प्रथम पंक्ति के अंत से बोल रहा हूँ, अनुवादे सति न शक्येते फलम विधातुम, अगर इसको अनुवाद मानेंगे निर्वपेत को, आग्नेयम अष्टाकार पालम निर्वपेत रुक्कामह इत्यादि जो वचन है, तो अनुवाद मानने पर फल की विधि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? विधायक से अभावात, क्योंकि यहाँ पर विधायक नहीं रहेगा कोई। अब विधायक कैसे नहीं रहेगा, तो उसकी दृष्टि से हम यहाँ ये सोचते थे कि निर्वपेत ये जो शब्द है ये चूंकि अनुवाद कर रहा है, अनुवाद को कह रहा है, याग का अनुवाद कर रहा है, तो अब फल को विधान करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वहां पर एक बात आती थी कि निर्वपेत में धात्वंश है उसका तो अनुवाद हो गया, उसका तो अनुवाद हो गया, और जो प्रत्ययांश है उससे गुण की विधि फल की विधि हो जाएगी, ये जो एक प्रसंग था। तो क्यों नहीं प्रत्यय से यहां पर विधि मान ली गई? अनुवाद है तो भी प्रत्यय से तो विधि मानी जा सकती है, जैसा कि दूसरे प्रसंगों में उन्होंने स्वीकार किया है, तो वैसा यहां पर क्यों नहीं माना? और अगर प्रत्यय से विधि मानी जा सकती है तो यूं कैसे कह सकते हैं कि न शक्येत फलम विधातुम विधायकस्य अभावात्, विधायक क्यों नहीं? प्रत्यय तो है वहां पर विधान करने वाला, ये यहां पर प्रश्न था। तो इसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझेंगे यहां क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले हम उन दो प्रसंगों को भी देख लेते हैं, पीछे वाले जो दो प्रसंग हैं उनमें भी विरोध नहीं है, वो सब एक ही जैसी शैली में है, और यहां भी उससे विरोध तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां उन्होंने प्रत्यय के द्वारा विधायकत्व स्वीकार किया है, और जहां पर हम गुण विधि करते हैं, गुण विधि करते हैं तो कर्म का तो अनुवाद किया ही जाता है, कर्म का अनुवाद करते हुए गुण का कथन करते हैं। तो यदि यहां वाली बात जो अभी 584 पर 25वें सूत्र में अगर हम ये तात्पर्य ले लेते हैं कि विधि तो हो चुकी कर्म की और गुण का विधान यहां करने वाला कुछ है ही नहीं, फिर तो जितनी भी गुण विधियां हैं सब जगह ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि वहां आखिर विधान किससे हो रहा है, वहां भी सब जगह नहीं होना चाहिए विधान फिर तो। लेकिन उन पिछले जो दो प्रसंग है जिनको हम अभी देखेंगे उनसे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्यय के द्वारा वहां विधान किया जाता है, प्रत्यय के द्वारा माना जाता है, तो प्रत्यय के द्वारा यहां भी माना जाना चाहिए। तो यहां प्रत्यय के द्वारा यदि विधान है तो फिर फल की विधि क्यों मना कर रहे हैं, फल की विधि क्यों नहीं होगी, ये एक समस्या यहां खड़ी होती है जिसका समाधान हम देखेंगे अभी। तो पहले निकालिए पृष्ठ संख्या 474, पर भाष्य की अंतिम पंक्ति, बिल्कुल नीचे से यह प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि ज्योति इति अनुवादः, ज्योति ये शब्द यदि अनुवाद है, क्योंकि सिद्धांति इसको अनुवाद मान रहा है, तो केन इदानीं गुणो विधीयते, गुण की विधि कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी व्यंग से बोल रहा है दधि शब्देन इति मा वोचता, दधि शब्द से मत कह देना ददना ज्योति, क्योंकि दधि शब्द भी वहां पर पड़ा हुआ है, क्योंकि दधि शब्द को तो विधायक कहा ही नहीं जा सकता। तो इस पे सिद्धांत उत्तर दे रहा है, ननु इदानी में एव वाक्यात गुण व्यापारो गम्यते इत्युक्तम। अभी तो मैंने कहा था कि वाक्य से गुण का व्यापार जाना जाता है, वाक्य से। वाक्य से कैसे जाना गया कि उसके अंदर, उसके अंदर जैसा कि आगे भी कहा जाएगा कि दधना जुहोति, जुहोति में धात्वंश का तो अनुवाद है लेकिन प्रत्यय गुण का विधान कर रहा है। तो प्रत्यय गुण का विधान कैसे कर रहा है? वाक्य से कर रहा है, क्योंकि प्रत्यय यदि जुहोति हु धातु का विधान करे ये तो श्रुति से होगा, सीधे सीधे एकार्था विधान होगा, एक ही शब्द में हु धातु भी है और उसी से जुड़ करके प्रत्यय आया है, और वो प्रत्यय यदि उस धातु का विधान कर रहा है तो ये तो साक्षात श्रुति है सीधे सीधे। लेकिन प्रत्यय हु धातु का तो विधान कर नहीं रहा है, हु का तो हम अनुवाद कर रहे हैं, उसको संकेतित करते हुए प्रत्यय किसकी विधि कर रहा है? उस वाक्य में स्थित दूसरे शब्द की यानी गुण की विधि कर रहा है। तो इसमें वाक्य का सहारा लेना पड़ रहा है, वाक्यस्थ अन्य शब्दों की विधि ये कर रहा है, तो ये वाक्य से आएगा, साक्षात श्रुति न मान करके वाक्य से विधान माना जाएगा। तो जब यहां सिद्धांती ये कह रहा है ननु इदानी में वाक्यात गुण व्यापारो गम्यते इत्युक्तम, यहां एक तरह से प्रत्यय के द्वारा विधान किया जा रहा है ये माना गया है। आगे खुद कहेंगे, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम एव एत, ठीक है ये तो हमने बात आपकी मान ली, लेकिन अविधीय मानस तो कुतो गम्यते, वाक्य से तो है लेकिन वाक्य से भी विधान तो होना चाहिए, विधि शब्द तो कोई ना कोई होना चाहिए। यदि प्रमाणम प्रमाणम अस्य न अवगम्यते, इसका प्रमाण तो पता लग नहीं रहा है, क्योंकि वो जुहोती शब्द पूरे से अनुवाद स्वीकार कर रहा था पूर्व पक्षी। इस पर कह आगे कह रहा है असति प्रमाण व्यामोह स्यात्, अगर प्रमाण नहीं है तो ये तो आपके मिथ्या भ्रांति है, व्यामोह है। इस पर सिद्धांति कह रहा है एवं तरही विधायक जुहोति आघारयति शब्द, जुहोति और आघारयति शब्द यही विधायक बनेंगे, विधियंश यहीं पर ही है, यही विधायक बनेंगे। और कैसे बनेंगे? पूर्व पक्षी ने पूछा कि कस्य तरही अनुवाद, अगर ये विधायक है तो फिर अनुवाद किसका है? उसके लिए उत्तर दिया धात्वर से धात्वर्थ से इति ब्रूम, अनुवाद तो धात्वर्थ का है। पूर्व पक्षी यदि विधायक पूर्व में विहिते स्वार्थे किमर्थम पुनरुच्चार्यते उचारिये, और अगर ये दोनों विधायक हैं तो इनका विधान तो पहले हो ही चुका है, इन कर्मों का विधान तो हो ही चुका है, फिर ये पुनः अपने अर्थ को बताने के लिए फिर क्यों कहे जा रहे हैं? तो सिद्धांती कहते हैं वाक्यार्थ हो यस्तम विधातुम इति अदोष, जो वाक्यार्थ है उसको विधान करने के लिए यहां पर किया गया। तो धात्वंश का तो अनुवाद किया गया और प्रत्यय से विधान किया गया, वाक्य में स्थित दूसरी बात का गुण का विधान किया गया, ये सिद्धांत पक्ष है, ये हमारे को सब जगह मान्य होगा। ठीक है, ऐसा ही देखिए 561 पर, भाष्य देखिए ऊपर से, अथवा यो सौ विधायक शब्द स लक्षितव्योपयुक्त इति, जो विधायक शब्द है वो लक्षित से जुड़ा हुआ है ऐसा अगर माने तो विधायक अभावात एको अपि अर्थो न शक्यते विधातुम, यदि ये लक्षितव्य से उपयुक्त है, उपयुक्त है तो विधायक का अभाव होने से एक भी अर्थ का विधान नहीं किया जा सकता, अन्य चीजों का गुणों का विधान नहीं किया जा सकता। और यदि कहें कि अथ स एव लक्षयिष्यति तेनैव च विधायिष्यते गुण इति, यदि उसी से लक्षित भी किया जा रहा है उसी से गुण का भी विधान किया जा रहा है तो ये नहीं हो सकता। क्यों? न मिथो विधान लक्षण संबंधो अवकल्पते, दो चीजों का परस्पर एक ही में विधान और लक्षण संबंध नहीं हो सकता। अतः धात्वर्थो अनुवाद प्रत्यय विधातुम इष्यते इत्युच्यते, तो इसलिए यहां पर क्या कहते हैं, धात्वर्थ तो अनुवाद है और प्रत्यय विधान करने के लिए इष्ट है। पीछे जो कहा गया था वहां सीधे सीधे प्रत्यय को विधान नहीं कहा गया था लेकिन तात्पर्य वही था, यहां पर यहां एकदम स्पष्ट है। इत्युच्यते कैसे? यह आलंभ आलभते शब्द जो है वो है आलभेता, आलभेता शब्द है, इसमें लभ जो है वो तो धात्वांश है और फिर जो प्रत्यय आया है, ये क्या कह रहे हैं, कैसे लक्षित कर रहे हैं? यह आलंभ जो आलंभ था क्या है, स एतद गुण का कर्तव्य, वो आलंभ इन गुणों वाला कर्तव्य है, कर्तव्य ये प्रत्यांश से आ रहा है, करना चाहिए, विधि हो गई। तथापि न प्राकृतो लक्ष्येत, और ऐसा करने पर भी प्राकृत जो है उसको लक्षित नहीं किया जाएगा, वो तो अभी आगे की बात आ गई कि मतलब प्राकृत लक्षित नहीं किया जाएगा, मतलब मात्र प्राकृत लक्षित नहीं किया जाएगा, लौकिको ही आलंभ हो अस्थि, लौकिको लौकिक भी आलंभ है, ये तो खैर आगे चल जाएगा। लेकिन यहां जो सिद्धांती ने कहा है धात्वंश का अनुवाद है और प्रत्यय धात्वंश को बताते हुए कि ये जो धात्वर्थ है ये इन गुणों से युक्त करना चाहिए, तो प्रत्यय यहां पर विधि विहित विधि करने वाला है। इन दोनों जगह एक ही बात है, परस्पर विरुद्ध नहीं है। अब यहां पर देखिए जो समस्या है हमारी, 25वां सूत्र पृष्ठ संख्या 584, इसको पूरे सूत्र को देखिए। फलम च अकर्म सन्निधौ, सिद्धांती कह रहा है कि ये जो आग्नेय आदि कामेष्टियां हैं ये अलग से कर्म है। कैसे पता लगा? फल से पता लगा, क्योंकि यहां पर कर्म की सन्निधि में फल नहीं पढ़ा गया है। यदि कर्म की सन्निधि में फल पढ़ा गया होता तो ये फल उसी कर्म से जुड़ जाता, लेकिन किसी कर्म की सन्निधि तो है नहीं। ये अनारभ्य किंचित श्रूयते है, अनारभ्याधीत विधि है। वचन जो है किसी कर्म को प्रारंभ करके नहीं कहा गया है, इसलिए इसको नया कर्म ही मानना पड़ेगा, चूंकि फल का कथन है। भाष्य में का फलम च भेदकम अकर्म सन्निधौ श्रूयमाणम, किसी कर्म की सन्निधि में न सुना जाता हुआ ये जो फल है यही भेदक हो जाएगा, यानी भिन्न कर्म को बताने वाला होगा। ये तो उत्तर हो चुका, सूत्र का अंश भी हो गया, सूत्रार्थ हो गया और इसका समाधान हो गया। अब इसकी व्याख्या आगे चलिए कि कथम कैसे ये होगा। तब इसमें सिद्धांत कह रहा है अनुवादे सति न शक्येत फलम विधातुम। पूर्व पक्षी का मत था कि इसको हम अनुवाद मानेंगे, पूर्व पक्षी का मत था इसको हम अनुवाद मानेंगे, नया कर्म नहीं मानेंगे। तो यदि इसको अनुवाद मानते हैं किसको? निर्वपेत को। आग्नेयम अष्टा कपालम निर्वपेत रुक्कामः, निर्वपेत को यदि हम अनुवाद मानते हैं तो इसमें फल का विधान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो हेतु दिया विधायकस्य अभावात, विधायक का अभाव होने से। अब जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं विधायक का अभाव होने से, तो हमें तत्काल क्या पता लगता है, क्या दिमाग जाता है कि निर्वपेत था वो तो अनुवाद को बताने में चला गया, खर्च हो गया। निर्वपेत में जो प्रत्यांश था वो तो अनुवाद को बताने में लग गया। अब विधायक कोई दूसरा प्रत्यय तो है नहीं यहां पर, कोई शब्द तो है नहीं, इसलिए फल का विधान नहीं हो पाएगा। हम ये अर्थ ले लेते हैं। अब ये अर्थ लेते हैं तो पिछले जो दो अधिकरण, पिछले जो दो अंश उद्धृत किए थे उससे ये विपरीत पड़ता है, क्योंकि निर्वपेत में यदि अनुवाद माना भी जाए तो वपन निर्वपन का तो निर्वपन धात्वर्ष धात्वंश का तो अनुवाद माने लेंगे, लेकिन प्रत्यय के कारण से फल की विधि हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर यहां पर उसकी आपत्ति खड़ी कर दी गई। इसका समाधान क्या है कि यदि यहां पर कर्म का अनुवाद माना जाए तो प्रत्यय तो विधि भी विधि करेगा, पहले की तरह से प्रत्यय विधि करेगा, लेकिन प्रत्यय कितने की विधि करेगा? केवल एक ही की तो कर सकता है। यदि कर्म का अनुवाद है तो ये गुण विधि मानी जाएगी, और गुण विधि मानी गई तो एक ही गुण का विधान होना चाहिए, दो गुणों का विधान नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं, उसी अपने विषय वाक्य को देखिए, आग्नेयम अष्टा कपालम निर्वपेत रुक्कामः। निर्वपेत में तो निर्वाप की तो या याक की तो याक का तो अनुवाद हो गया। अब एक तो रुक्कामः फल की विधि की जा रही, फल का कथन किया जा रहा है, और दूसरा इसका उपाय क्या है, ये कैसे प्राप्त करें, रुक्काम कैसे होए, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो आग्नेयम अष्टा कपालम निर्वपेत, आग्नेय तो अग्नि से संबंधित है, वो तो पहले से आ रहा है, उसको अनुवाद मान सकता है पूर्व पक्षी। निर्वाप की अग्नि से संबंधित है, ये जो कर्म है ये दशपूर्ण मास में आग्नेय आदि का कथन किया गया है, जो प्राकृत दशपूर्ण मास है उसमें आग्नेय आदि का कथन किया गया है। पूर्व पक्षी कह रहा है जो दशपूर्ण मास में आग्नेय आदि है उसी को यहां पर कहा जा रहा है और उसमें गुण विधि की जा रही है। तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से अभी देखिए, तो जो आग्नेय का निर्वाप है ये तो अनुवाद रूप से आ गया, लेकिन इसमें जो कपाल का विधान है, अष्टा कपालम करेंगे या एकादश कपालम करेंगे इत्यादि जो भेद करेंगे, यानी देवता का पीछे से मान भी लिया यदि, लेकिन फिर भी आग्नेय जो अष्टा कपाल है इसके द्वारा रुक की प्राप्ति होगी, रुक काम। फल की प्राप्ति के लिए उसका कोई उपाय भी होना चाहिए, उपाय क्या है? निर्वपेत तो अनुवाद हो गया, रुक काम है, रुक काम के लिए क्या करेगा? तो आग्नेयम अष्टा कपालम। दूसरे वाक्य में देखिए ब्रह्मवर्चस काम है, यहां फल का कथन हो गया, निर्वपेत अनुवाद है, लेकिन ब्रह्मवर्चस काम हो कैसे, उपाय क्या है इसका? तो अग्निशोमियम एकादश कपालम, यह उपाय कहा गया यहां पर, ठीक है। इसी तरह तीसरे में इंद्रम एकादश कपालम निर्वपेत प्रजा कामा, तो निर्वपेत अनुवाद हो गया, रत्वंश का प्रजा काम ये फल है, और ऐन्द्रम एकादश, ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम ये विधि है, ये उपाय कहा गया है। तो इन सब वाक्यों में एक तो फल की विधि की जा रही है और उस फल की प्राप्ति के लिए उपाय का भी तो कथन किया जा रहा है, उपाय भी तो नया है। तो उपाय जो बताया गया है आग्नेयम अष्टादश कपालम, ये भी एक गुण है, इसकी भी विधि होनी चाहिए और फल की विधि भी होनी चाहिए। दो दो विधियां प्राप्त हो रही हैं, दो विधियां, तीनों वाक्यों में दो दो विधियों की प्राप्ति होगी। अब देखिए, आप पंक्तियां देखिए, अनुवादे सती न शक्येत फलम विधातु, अनुवाद होने पर फल का विधान नहीं हो सकता है। क्यों? विधायकस्य अभावात्, विधायक का अभाव होने से। भाई विधायक तो प्रत्यय था ही, वो कहां खर्च हो गया है? वो उपाय को बताने में खर्च हो जाएगा। और अगर उस प्रत्यय के अंश से फल की विधि मान भी ली जाए, मान ली हो गई, ऐसा कहा कि फल की विधि प्रत्यय से की गई है, तो केवल फल की विधि होने मात्र से भी फल की विधि नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? फिर से बोल रहा हूं, देखो, यद्यपि निर्वपेत का जो प्रत्यांश है उससे फल का विधान मानना होगा हमारे को, और मान लिया, उस प्रत्यय से फल का विधान होते हुए भी वो विधान नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? उसके लिए अब आप पंक्ति देखिए अगली, न ही अविधीय मानो ही उपायो रुचो भवती थी। जो अविधीय मान उपाय है वो रुक काम, रुक फल को देने वाला नहीं हो सकता है। अब ये जो उपाय है, उपाय क्या था? आग्नेयम अष्टा कपालम ये उपाय था, अग्निशोमियम एकादश कपालम ये उपाय था, ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम ये उपाय था। तो बोले यदि प्रत्यांश से फल की विधि हो भी गई तो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि विधायक नहीं हो पाएगा वो। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उपाय नहीं बताया जा सकता। उपाय की विधि किससे करोगे आप? अगर उपाय की भी विधि मानोगे तो दो गुण हो गए, फल की विधि और उपाय की विधि, दो विधि होते ही गुण भेद दो होगा तो वाक्य भेद हो जाएगा, वो कर नहीं सकते हो आप। तो न ही अविधीय मानो ही उपाय रुचो भवती इति गम्यते, अविधीय मान जो उपाय है वो रुच रुक वाला, यानी रुक काम जो तेजस्विता फल का कथन है उस वाला ये नहीं हो सकता, उस वाला हो सकता है इति न गम्यते, ये नहीं जाना जाता है। तो अब अगर हम यूं देखेंगे, निर्वपेत का अनुवाद है धात्वंश का, प्रत्यय के द्वारा फल की विधि मान भी ली जाए तो भी चूंकि उपाय की विधि नहीं हो पाएगी इसलिए फल की विधि भी नहीं हो पाएगी। बिना उपाय के फल की विधि मानी जाए तो भी वो फल की विधि वास्तव में नहीं हो पाएगी, यानी फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उपाय ना होने से तो फल की विधि भी नहीं हो पाएगी। अब इस तरह से देखेंगे तो प्रत्यांश से, प्रत्यांश यहां विधि के लिए उपलब्ध है ये मान करके किया जा सकता है, पर दो गुण हो गए इसलिए वाक्य भेद हो जाएगा और कर नहीं पाएंगे। या तो सीधे सीधे कह लीजिए कि यहां वाक्य भेद हो जाएगा, वाक्य भेद हो जाएगा इसलिए इसको मान नहीं सकते हम, इसलिए कर्म की विधि ही मानेंगे, कर्म की विधि मानेंगे तो गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। पर उस तरह से न कह करके यहां क्या कहा गया कि प्रत्यय से फल की विधि नहीं हो पाएगी क्योंकि विधायक कोई है ही नहीं। अब इसको दो ढंग से देख सकते हैं, यदि प्रत्यय उपाय का विधान कर रहा है तो फल की विधि नहीं हो पाएगी, सीधे सीधे फल नहीं हो की विधि नहीं, क्योंकि वो प्रत्यांश उपाय को, उपाय की विधि करने में चरितार्थ हो चुका है, अब वो फल की विधि नहीं कर सकता है, एक ये शैली से कह सकते हैं। दूसरी शैली क्या है कि प्रत्यय ने फल का विधान तो किया किंतु वो प्रत्यय उपाय का विधान नहीं कर पा रहा है, और बिना उपाय के विधान किए कोई फल हो ये नहीं समझा जाता है। उपाय तो जरूरी है, विधि तो जरूरी है उसके लिए, यानी प्रक्रिया तो जरूरी है। तो ऐसे में प्रत्यय के द्वारा फल का विधान दिखते हुए भी वो विधान नहीं होगा, इस रूप में माना जा रहा है कि ये इसमें विधायक का अभाव होगा, विधायक नहीं हो पाएगा, वास्तव में ये प्रत्यय फल का विधान कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब पीछे से संगति लग जाएगी, असंगति नहीं होगी। और अपीचय कहकर के जो आगे बात कही है ये तो अलग बात कही है कि अपीचय रुक्का में अत्र विधिये माने कामस्य अनित्यत्वात् आग्नेयादीनां नित्यत्वात् संबंधो नावकल्पेत, या कामना सहित होगा तो तो जो नित्य है नियत है उससे जोड़ेंगे आग्नेय आदि से, वो तो नियत है, तो नियत के साथ अनियत का संबंध नहीं जोड़ हो सकता, ये तो अनित्य है, इसलिए ये उस कर्म का ही कथन नहीं, उसका अनुवाद नहीं है। ये दूसरा हेतु अलग से दिया गया है, इसका सूत्र के वाले से सीधा संबंध नहीं है। तो फलम च अकर्म सन्निधो, मेरे को तो ये संगति सूझी है, बाकी और भी विचार कर सकते हैं। हो गया ठीक, आगे देखिए, तो नया पाठ प्रारंभ करते हैं, तृतीय अध्याय का प्रथम पाद, शीर्षक है प्रतिज्ञा अधिकरणम। ये तीसरा अध्याय चलेगा, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी उसको बताने के लिए, उसका प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि भाई आगे हम क्या क्या बताने वाले हैं, उसका एक मुख्य कथन जो मुख्य बात कही जा रही है उसके लिए इसको प्रतिज्ञा अधिकरण कह दिया गया। पहला सूत्र है अथात शेष लक्षणम, अब शेष का लक्षण दिया जाता है, वो शेष का लक्षण तो आगे बताएंगे दूसरे सूत्र में, लेकिन अथात शेष लक्षणम ये एक प्रतिज्ञा की गई, शेष का लक्षण आगे बताएंगे। भाष्य देखिए, नाना कर्म लक्षणम वृत्तम, अनेक प्रकार के कर्म के लक्षण बता दिए गए, इस कारण से इसको कर्म कहेंगे, इस कारण से इसको कर्म कहेंगे, यानी पृथक कर्म कहेंगे, ये बता दिया गया। अनंतरम शेष लक्षणम वर्तयिष्यामः, अब शेष का लक्षण बताएंगे, शेष के बारे में बताएंगे। तो कह शेष, शेष क्या है, कौन है शेष, केन हेतुना शेष, किस हेतु से वो शेष है, और कथन च विनियुज्यते, उसका विनियोग कैसे किया जाता है, ये आगे चर्चा चलेगी। श्रुत्यादीनी च विनियोगे कारणानी इति वक्षते, और क्या कहा जाएगा कि श्रुति आदि जो है वो विनियोग में कारण बनते हैं, विनियोग विधि होती है, विनियोग करते हैं, तो वहां पर जो हमने अर्थ संग्रह में भी देखा था, तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनको किसके अंतर्गत लिखा दिया दिया था, विनियोग के अंतर्गत लिया था कि इसका विनियोग कहाँ किया जाएगा, इसमें निर्णय करने के लिए श्रुति आदि प्रमाणों से हम वहां पर निर्धारण करते हैं बलाबल को देखते हुए। तो इस अध्याय के अंदर श्रुति आदियों का के विनियोग में, जो श्रुति आदि जो है वो विनियोग में कारण है इसको बताया जाएगा, और तेषां च बलवत् अबलवत्ता, इनकी बलवत्ता और अबलवत्ता कि कौन किसकी अपेक्षा अधिक बलवान है और कौन दुर्बल है, ये भी बताया जाएगा, ये तीसरे अध्याय का विषय बताया। ए तत्तात्पर्येण अन्यद अपि उपोद्घातादिना, इस तात्पर्य से ये जो मुख्य बातें कही गई इसी को बताने के प्रसंग में, उपोद्घात या भूमिका आदि के प्रसंग में अन्य भी कुछ बातें बताई जाएंगी। इति प्रतिज्ञातिकरणम, बस ये प्रतिज्ञा हो गई, ये एक अधिकरण पूरा हो गया, तीसरे अध्याय के विषय को यहां पर रखा गया। दूसरा अधिकरण शेष लक्षणाधिकरण, शेष का लक्षण क्या है, दूसरा सूत्र है शेष परार्थत्वात्, शेष जो होता है, शेष किसे कहते हैं, परार्थ होने से वो शेष है, परार्थत्वात् दूसरे के लिए होने से, दूसरे के प्रयोजन के लिए होता है, उसे शेष कहते हैं। तो अब इसमें दो बातें कही गई, शेष किसे कहते हैं वो भी, और शेष का जो हेतु है वो भी, इसी से दोनों बातें निकाली हैं इन्होंने। भाष्य देखिए, यह सूत्रे शेषस्य लक्षणम, शेष का लक्षण भी कह दिया गया, और ये न च हेतुना शेष इत्युच्यते, और जिस कारण से वो शेष कहलाता है ये भी कह दिया गया। तद उभयम आख्यायते, दोनों तरह से इस सूत्र की व्याख्या की जाती है। शेष किसे कहते हैं, शेष किसे कहते हैं, शेष है परार्थत्वाद, परार्थत्वाद वैसे पंचमी विभक्ति है हेतु के अंदर, परार्थ होने से शेष है, तो शेष किसे कहते हैं ये नहीं बताया गया, परार्थ होने के कारण से ये शेष है, वाक्य रचना तो ये कह रही है, परार्थत्वात् शेष है, परार्थ होने से ये शेष है, दूसरे के लिए होने से ये शेष है, तो शेष क्यों होता है, किसी को शेष क्यों कहते हैं, उसका हेतु क्या है, परार्थ होने से, ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये न हेतु ना शेष है इत्युच्यते, वो तो इस सूत्र से कह दिया, सीधे सीधे आ रहा है, लेकिन अर्थापत्ति से यहां पर शेष का स्वरूप क्या होगा, पारार्थ्यम, परार्थता, ये शेष का लक्षण है, परार्थता, जिस जहां जहां परार्थता है, जिस जिस में परार्थता है वो शेष कहलाएगा। अब इसमें हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसको, परार्थ पारार्थ्यम, परार्थता को शेष के लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ये इस सूत्र से अर्थापत्ति से निकाला गया है, सीधे सीधे कथन नहीं है, सीधे तो क्या है, हेतु परार्थत्वात्, परार्थ होने के कारण से इसको शेष कहते हैं, परार्थ होने के कारण से शेष कहते हैं बस हेतु प्रस्तुत किया गया, और अर्थापत्ति से लक्षणा से हम यहां पर शेष का लक्षण भी ग्रहण कर लेते हैं। आगे यह परस्य उपकारे वर्तते स शेष इत्युच्यते, ये शेष का लक्षण है। शेष किसे कहते हैं? जो पर के उपकार में विद्यमान है। परार्थ शब्द को खोल दिया, पर मतलब तो दूसरा और अर्थ मतलब प्रयोजन, दूसरे के उपकार में, प्रयोजन नहीं उपकार में, जो दूसरे के उपकार में विद्यमान रहता है उसे शेष कहते हैं। तत्यथा, जैसे कि ये परार्थास्ते वक्तारो भवन्ति, जो दूसरों के लिए होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं। ये लोक का उदाहरण दिया जा रहा है, लौकिक वाक्य का, जो दूसरे के लिए काम करते हैं वो ये कहे जाते हैं। शेष भूता वयम इह इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, शेष भूता वयम इह इति, हम यहां शेष भूत हैं, हम शेष भूत हैं। तो ये जो शेष भूत हैं विपरीत अल्प विराम में, ऐसा ये लोग बोलते हैं जो दूसरे के लिए काम करते हैं। भाई जो मालिक के लिए काम करता है तो मुख्य कौन हुआ? तो मालिक हुआ, मालिक के लिए काम करते हैं। कोई बहुत बड़ी, बहुत बड़ा समवाय हो, फैक्ट्री हो, संस्थान हो, उसमें कर्मचारी काम कर रहा है, तो वो कर्मचारी ये भी कह सकता है कि ये मेरी फैक्ट्री है। दूसरा किसी उसको कहे, ओ इतनी बड़ी फैक्ट्री में काम, वो भी खुश होता है वैसे तो, बहुत बड़ी अच्छी फैक्ट्री में काम करता हूँ, इतना टर्नओवर है, इतना व्यापार होता है इत्यादि विशेष है। पर कोई जो है कि बोले तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वो कहता है भाई हम तो मजदूर हैं, हमारी क्या, हमारा संबंध तो हम काम करते हैं और हमारे को वेतन मिलता है, इससे आगे क्या है, इससे आगे कुछ नहीं है, हम तो दूसरों के लिए काम करते हैं, मालिक के लिए काम करते हैं, इसमें हम तो हम तो शेष भूत हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, हम तो यहाँ पर कर्मचारी हैं, हम तो यहाँ पर कर्मचारी हैं बस। कई लोग, मंत्री लोग भी बोलते हैं विनम्रता के लिए, मंत्री हो क्या बोलते हैं, हाँ सेवक बोलते हैं, लेकिन मंत्री के साथ जुड़ा हुआ तुकबंदी में बोलते हैं, बोले हम तो संतरी हैं। संतरी कहते हैं चौकीदार को, देखभाल करने वाला, भाई मंत्री है, मंत्री शब्द होते ही तो यूं आता है जैसे अधिकार आ जाता है ना, एक अधिकारी को है, बोले हम अधिकारी नहीं है, मेरा तो कुछ है नहीं इसमें, मैं तो संतरी हूँ, इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जैसे चौकीदार काम करता है ऐसे इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ। मंत्री संतरी, कौन बोलते हैं, कौन मुनि, ओ हाँ हाँ, तो मजदूर मतलब, मतलब हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इससे कुछ कमा तो रहे नहीं है, सेवा कर रहे हैं, संस्था की सेवा कर रहे हैं, एक संस्था के सेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं, इस रूप में जो कहा जाता है। प्रधानमंत्री भी गए या जो और मंत्री होते हैं राजनेता अलग अलग विभागों के, भाई मैं तो संतरी हूँ, इस विभाग को देखभाल करने आया हूँ, और तो क्या है, मालिक थोड़ा बन गया हूँ मैं। तो जो मजदूर होते हैं वो, ये सेवक होते हैं, वो इसी रूप में बात करते हैं, बोले अति शेष भूता वयम यह, हम तो यहाँ पर शेष भूत हैं। अपूर्वशी कहता है ननु योपि प्रधान भूता सोपि कदाचित परार्थे वर्तते, जो प्रधान होता है वो भी तो दूसरों के लिए काम करता है। अब यहाँ पर शेष का लक्षण क्या कहा था, परार्थत्वात्, पर दूसरे के लिए होने से, तो जो जो दूसरे के लिए होगा, अब यू व्याप्ति उसमें लगाने लगे हैं, जो जो दूसरे के लिए होता है वो शेष होता है, तो जिसको हम प्रधान कहते हैं, जो स्वामी होता है, वो भी तो दूसरों के लिए होता है, उसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने। यथा उपाध्याय प्रधान भूतः शिष्यानां विद्या विनयाधाने वर्तते, जैसे उपाध्याय यानी अध्यापक होता है वो प्रधान होता है, उपाध्याय प्रधान होता है और विद्यार्थी अप्रधान होते हैं, लेकिन फिर भी वो शिष्यों के विद्या और विनय के आधार में विद्यमान रहता है, यानी उसके लिए काम करता है, शिष्यों में विद्या आए, शिष्यों में विनय यानी शिष्टाचार आए, उसके लिए वो काम करता है, तो वो परार्थी तो हुआ, दूसरों के लिए तो हुआ, तो इसलिए वो भी, यानी जिसको हम प्रधान कहते हैं वो भी तो दूसरे के लिए होता है। तो ये जो आपने लक्षण बता दिया कि जो परार्थ होता है वो शेष होता है, ये हेतु तो व्यभिचरित हो रहा है, प्रधान में भी घटता है, ये ठीक नहीं है। इस पर सिद्धांत कहता है सत्यम वर्तते, ठीक है उपाध्याय में भी घटता है, लेकिन यस्तु अत्यंतम परार्थः तम वयम शेष इति ब्रूमा, जो अत्यंत परार्थ होता है, जो पूरा ही दूसरे के लिए होता है, उसको हम यहाँ पर शेष कहते हैं। ये जो आपने प्रधान कहा है ये अपने लिए भी होता है और दूसरे के लिए भी होता है, ये अत्यंत परार्थ नहीं है, अपने लिए होते हुए दूसरों के लिए होता है उसको शेष नहीं कहेंगे, तो दूसरे के लिए तो होता ही है। अब उसके लिए इन्होंने उदाहरण दे दिया, तो यस्तु अत्यंतम परार्थः तम वयम शेष इति ब्रूमः। अत्यंत मतलब सर्वथा। उदाहरण के लिए कहा यथा गर्भदास कर्मार्थ एव स्वामिनः, जो गर्भदास होता है, गर्भदास का मतलब गर्भ से ही जो दास यानी सेवक के रूप में पैदा होता है, उसके माता पिता दास थे, किसी व्यक्ति के काम में लगे हुए थे, और जो पैदा हुआ तो वो भी वहां होता है कि पैदा होते ही, यानी वो इनके अनुबंध में इस तरह होता है कि उसकी जो भी संतान होगी वो भी दास ही बनेगी, उनकी सेवा ही करती रहेगी, ये गर्भदास हो गया। तो ये जन्म से ये अपने लिए नहीं होता, ये दूसरे के लिए ही होता है, अपना कुछ नहीं कर सकते, स्वामी के लिए ही करेंगे। ये जो दास प्रथा थी उसका यहाँ संकेत है, युधिष्ठिर जी ने इसका विवरण में भी दिया है, वो पढ़ लेना, कि दास प्रथा या गर्भदास जो है ये निंदित है, ये वेद सम्मत नहीं है। ये सब मनुष्य बराबर होते हैं, अपने कर्मानुसार कार्य करते हैं, उसमें सेवक होते हैं, ठीक है, जो और कार्य नहीं करते वो सेवक होते हैं, लेकिन जन्म मात्र से कोई सेवक ही पैदा हो, जन्मना, ये वैदिक पद्धति में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन बीच में ये प्रचलित हो गया था, जिसका संकेत यहाँ भाष्य से हमें पता लग रहा है। तो यथा गर्भदास कर्मार्थ एव स्वामिनः, स्वामी के कर्म के लिए ही होता है, और अनडवांश्च क्रियते वक्षति इत्येव। अनडवान यानी बैल, बैल जो खरीदा जाता है किस लिए, वो वहन करेगा, वक्षति इति, ये वह धातु का लट लकार का प्रयोग है, कि वो वहन करेगा यानी ढोएगा, ढोएगा किसके लिए, हमारे लिए, वो अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है वो, तो ये पूरी तरह से दूसरे के लिए होते हैं, ये अपने लिए नहीं होते हैं। अब इसके लिए यूं हम यूं कहने लगे भाई, बैल भी सेवा कर रहा है तो उसको भी खाना पीना रक्षा तो मिल रही है ना, गर्भदास भी काम कर रहा है तो उसको रहना वस्त्र भोजन ये तो मिल ही रहा है ना, उसके लिए होता है ना। और ये मजदूर होते हैं जो बिल्कुल दास के रूप में होते हैं, उनकी स्थिति वहाँ गांव में ऐसी होती है कि अगर वो वहाँ से छूट के जाए तो उसको कोई काम नहीं मिलता है, वो रोटी भी नहीं कमा सकता, ऐसी परिस्थिति रहती है वो, या ऐसी स्थिति बनाई रखी जाती है, तो वो भाग करके वापस वहीं आता है उसी स्वामी के पास, कि चलो खाने को तो मिल रहा है, पेट तो भर रहा है, जीवन तो चल रहा है, भले ही कितना भी काम कर रहे हैं, कितना भी अत्याचार कर रहा है, लेकिन और कोई उसके पास विकल्प ही नहीं होता है, कहीं जा नहीं सकता, कोई रखेगा नहीं, तो ऐसे में वापस वहीं वहीं आ जाते हैं वो। तो उस स्थिति में वो कहेगा भाई, वो अपने पेट पालन के लिए, जीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए, परिवार के लिए कर रहा है, तो अपने लिए तो फिर भी कर ही रहा है ना, कुछ तो अपने लिए कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह उसी के लिए, क्योंकि उसका वो जो अपना है वो भी दूसरे के लिए है, वो अपनी उन्नति कुछ नहीं कर रहा है, वो सब दूसरे के लिए है। इसमें आगे बात चलाई है इन्होंने, पूर्व पक्षी कहता है ननु गर्भदासस्यापि स्वामी संविदधानो गुणभावम आयात। बोले जो गर्भदास का उदाहरण दिया उसके लिए भी, उसका भी, उसकी भी रक्षा करता हुआ, उसको भी कुछ देता हुआ जो स्वामी है उसका, वो भी गुण भाव को प्राप्त होगा। स्वामी उस गर्भदास को भी वेतन भोजन तो देगा, तो दूसरे के लिए हुआ ना, वो गर्भदास के लिए हुआ ना, उसके लिए उसको दे रहा है, गर्भदास को वेतन आदि या भोजन कौन दे रहा है, स्वामी दे रहा है, तो स्वामी का जो वेतन देना है या रोटी देना है वो दूसरे के लिए हुआ ना, तो दूसरे के लिए हुआ तो वो भी गुणभाव को प्राप्त हो जाएगा स्वामी भी। गर्भदास तो गुणभाव को प्राप्त है ही, लेकिन स्वामी भी गुणभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो सिद्धांती कहता है ना इति ब्रूमा, नहीं ये ऐसा नहीं है, क्यों, बोले आत्मना एव असौ संविदधानो गुणभावम गच्छति। ये अपने लिए ही, अपनी सेवा करवाने के लिए गुणभाव को प्राप्त हुआ है, वो गर्भदास की सेवा करने के लिए गुणभाव को प्राप्त नहीं हुआ है। वो गर्भदास को क्यों भोजन दे रहा है, अपनी सेवा लिए, अपने लिए, वो गर्भदास के लिए गुणभाव को प्राप्त नहीं हुआ है, वो अपने लिए गुणभाव को प्राप्त हुआ है कि वो उसको दे रहा है, और वास्तव में वो गुणभाव को प्राप्त नहीं हुआ है। हम पशुओं को चारा खिलाते हैं, जो दूध देने वाली गाय है, भैंस है, जो भी पशु हैं उनको जो हम देते हैं, घोड़े आदि को देते हैं, तो वो हम परोपकार थोड़ा ना कर रहे होते हैं, उसको देते हुए हम गुणभाव को प्राप्त थोड़ा ना रहे कि हम घोड़े के लिए हैं, हम गाय के लिए हैं। हाँ, जो व्यक्ति गौ सेवा के लिए लग जाता है, गाय सेवा ही मेरा प्रयोजन है, उससे अपने के लिए कुछ नहीं ले रहा है, वो बस काम चल रहा है, जीवन चल रहा है, बाकी है गायों के लिए, वो तो उसके लिए तो कह सकते हैं कि गायों के लिए है, वो गुणभाव को प्राप्त है। लेकिन जो गाय आदि पशु हमारे दूध आदि के लिए रखे जाते हैं, उसको जो हम भोजन देते हैं, उसको भोजन देते हुए स्वामी गुणभाव को प्राप्त नहीं होता है, और गुणभाव को प्राप्त होता भी है तो वो अपने लिए देता हुआ गुणभाव को प्राप्त हो रहा है, उनके लिए नहीं दे रहा है वो, इसलिए गुणभाव को प्राप्त नहीं कहलाएगा ये। तो आत्मनैव असौ संविदधानो गुणभावं गच्छति नान्तरी एकत्वात् गर्भदासस्य उपकरोति अनडुहो वा। वो केवल गर्भदास के लिए उपकार कर रहा हो और केवल बैल का उपकार कर रहा हो ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर माना जा सकता था। नान्तरी एकत्वात् मतलब वो अनिवार्य होने से उसके पास उपाय नहीं है। गर्भदास को रोटी दे वो वैसे ही भिक्षा दे वैसा तो कर नहीं रहा है, उससे काम लेना है इसलिए दे रहा है, इसलिए और कोई उपाय नहीं है। बैल को भी चारा खिला रहा है तो और कोई उपाय नहीं है इसलिए खिला रहा है, नहीं तो उसका काम ही नहीं निकलेगा, स्वार्थ की हानि हो जाएगी। अति स्वार्थ जो होता है वो स्वार्थ अपने स्वार्थ की हानि कर देता है। अगर गाय भैंस को घोड़ों को चारा कम दिया जाए स्वार्थ के लिए तो कम देते हैं कि हमारा पैसा बच जाएगा, तो जो अति स्वार्थ होता है वो अंततः हमारे ही स्वार्थ की हानि करता है। अति स्वार्थ हमेशा खुद की ही हानि करता है, पलट करके हमारी हानि कर देगा। तो नान्तरी एकत्वात् और कोई उपाय नहीं होने से वो उनका करता है। यस्तु अत्यंतम परार्थ तम वयम शेषम ब्रूमा इति, जो अत्यंत परार्थ है उसी को हम शेष ऐसा कहते हैं, शेष इति ब्रूमा उसको हम शेष कहते हैं, अत्यंत परार्थ होना चाहिए। तो जीवात्मा शेष है या प्रधान है? नहीं, इस रूप में प्रकृति किसके लिए है? जीवात्मा के लिए। हमारे परार्थ है संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य संख्य का, तो ये संघत चीजें हैं, ये परार्थ हैं आत्मा के लिए। शरीर किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा किसके लिए है? आत्मा किसके लिए है? हम कहते हैं भाई परस्पर एक दूसरे के लिए, क्योंकि कोई आत्मा अपने शरीर के माध्यम से किसी की सेवा करता है, कुछ भी करता है, तो वो दूसरी आत्मा के लिए हो जाएगा। चलो इतने अंश में वो दूसरे के लिए हो रहा है, लेकिन दूसरे के लिए भी क्यों होता है? वो अंततः फिर अपने लिए जुड़ जाता है, ऐसा तो स्वार्थ के लिए होता है। ठीक है, तो आत्मा शेष है या प्रधान है? प्रधान है, शेष नहीं है। और परमात्मा? परमात्मा जीवात्माओं के लिए है ना? परमात्मा जीवात्माओं के लिए तो है, अपने लिए तो नहीं है ना? परार्थ है, तो जो परार्थ होता है वो शेष होता है। इस दृष्टि से प्रकृति भी परार्थ है और परमात्मा भी परार्थ है, जीवात्माओं के लिए है, जीवात्माओं के लिए। लेकिन ये बात वहां इस रूप में नहीं घटती, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं लेता है, वो बस केवल हित कामना से हमारे लिए करता है। तो उस दृष्टि से, लेकिन हम उसको बड़ा मानते हैं क्योंकि वो हमारे लिए से कुछ नहीं लेता है, इसलिए वो हमारे लिए बड़ा है, पूजनीय है। उस रूप में वो शेष होने से अप्रधान नहीं हो गया, हमारे को घमंड करने की बात नहीं है इसमें। प्रकृति अपि अस्मभ्यं किमपि न गृह्णाति, वो तो जड़ है, जड़ तो अपने लिए लेता ही नहीं है, वो चेतन होते हुए भी नहीं लेता है। न गृह्णाति इति हेतु न वा, नहीं, इसलिए साथ में चेतन जोड़ दिया ना। चेतन जोड़ दिया भाई, वो तो ले ही नहीं सकती है, इसलिए उसमें लेने का प्रसंग ही नहीं उठता है असंभव होने से। आप जो कह रहे हो प्रकृति नहीं लेती, तो क्या ले सकती है वो? परमात्मा अपि न ग्राही तुम्हारा, परमात्मा तो चेतन है, ले सकता है, सामर्थ्य है, जैसे देता है वैसे ले भी सकता है, लेकिन वो लेता नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रकृति तो ले ही नहीं सकती है, वो तो चेतन ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहां पर शेष की बात चलेगी, कुछ इन्होंने प्रसंग बताया, तो बोले अथ तत्र किम वृत्तम, इस विषय में क्या, यहां पर क्या आप अलग से कहना चाहते हो? बोले इस बात को तो आप पहले कह चुके थे, यस्तु द्रव्यम चिकीर्षते गुणस्तत्र प्रतीयता, जिनके द्वारा द्रव्य का संस्कार किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, गुणस्तत्र प्रतीयते, वो गुण कर्म माना जाएगा। तो गुण का तो कथन आप कर ही चुके थे वहां पर, ये क्यों अलग से कर रहे हो? तो कहा तत्र अपूर्वार्थता व्यावर्तिता दृष्ट प्रयोजना नाम आख्याता नाम, जिन आख्यातों का यानी क्रियावाची शब्दों की दृष्ट प्रयोजनता वहां पर दृष्ट प्रयोजनता दिखती है, वहां पर उनकी अपूर्वार्थता को हटाने के लिए कथन किया गया था। केवल वहां केवल कर्म को गुण शब्द से कहा गया था, शेष शब्द से केवल कर्म को, बाकी चीजें वहां लागू नहीं थी, कर्म को कहा गया था। और उस कर्म की चूंकि दृष्ट प्रयोजनता दिखाई दे रही है उन आख्यातों की, इसलिए वो अपूर्व के लिए नहीं है। अपूर्वार्थता को हटाने के लिए वहां पर कथन किया गया था केवल। यह तु सर्वेशाम एव शेषाणाम लक्षणम उच्यते, यहां तो सभी शेषों का लक्षण कहा गया। सभी का मतलब है कर्म के अतिरिक्त भी जो कुछ शेष हो सकते हैं, द्रव्य भी तो शेष हो सकता है, उनको उनके भी शेष लक्षण को कहने के लिए यहां पर यह कथन किया गया है। तो इति शेषत्व कारण सहित शेष लक्षणाधिकरणम, तो शेषत्व का कारण और शेष का लक्षण ये दोनों यहां पर एक सूत्र से बता दिए गए। आगे देखिए, अब है शेष लक्ष्याधिकरणम, शेष का लक्ष्य क्या है, यानी शेष शब्द से कहेंगे किस किस को, किस किस को शेष हम कहें, तो उसके लिए अलग अलग पक्ष यहां पर बताए जाएंगे। तीसरा सूत्र है द्रव्य गुण संस्कारेषु बादरी, बादरी मुनि, बादरी मुनि कौन, जैमिनी के नहीं, बादरायण, बादरायण के पिता बादरी। तो बादरी का क्या मानना है, ये पक्षांतर सूत्र है, एक पक्ष बताया जाए कि द्रव्य गुण संस्कारों में ही शेष कथन किया जाएगा, द्रव्य गुण और संस्कारों में। कर्मनिग नहीं लिया इन्होंने यहां पर, कर्म नहीं लिया है, द्रव्य गुण और संस्कार इन्हीं में शेष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और किस में नहीं किया जाएगा, तो उसमें ये बताएंगे आगे, याग फल और पुरुष में। याग जो यानी जो कर्म है, फल जो उसका फल होता है, और पुरुष यानी जो करने वाला है, उसमें शेष शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा बादरी ऋषि मुनि मानते हैं। तो बादरी आचार्यो अत्र द्रव्य गुण संस्कारेषु एव शेष शब्द इति मैंने न याग फल पुरुषेषु, द्रव्य गुण और संस्कारों में ही शेष शब्द को स्वीकार करते हैं, याग फल और पुरुष में नहीं। यानी छह चीजें आ गई हमारे सामने, द्रव्य गुण और संस्कार और याग फल और पुरुष, छह चीजें हैं, इन छह चीजों में शेष शब्द का प्रयोग हो सकता है एक पक्ष। ये कहते नहीं, तीन में ही हो सकता है, बाकी तीन शेष नहीं हो सकता ये जा सकते। क्यों, पहले इन तीन में क्यों शेष शब्द का प्रयोग है उसको बता रहे हैं। द्रव्यम क्रियार्थन, द्रव्य है वो क्रिया के लिए होता है, इसलिए द्रव्य परार्थ हो गया, इसलिए शेष होगा। यदि प्रयोजनवती क्रिया, यदि कोई क्रिया प्रयोजन वाली है, फल वाली है, तो व्यक्तम सा द्रव्य ने निर्वर्तितव्या, तो ये स्पष्ट है कि वो द्रव्य के द्वारा ही संपन्न की जा सकेगी, बिना द्रव्य के क्रिया संपन्न नहीं होगी। तस्याह निर्वृत्ति द्रव्यात्, निर्वृत्ति द्रव्यात् रिते न भवति इति तन निर्वृत्तये द्रव्यम ईषितव्यम भवति। तस्याह मतलब उस क्रिया का, निर्वृत्ति द्रव्यम बिने, उसको संपन्न करने वाले द्रव्य के बिना वो क्रिया नहीं होती है, इसलिए उसकी निर्वृत्ति के लिए द्रव्य की खोज करनी होती है, द्रव्य की खोज करनी पड़ती है। तस्मात क्रियार्थम द्रव्यम, द्रव्य क्रिया के लिए होता है, तो ये तो शेष हो गया। दूसरा कहा गुणः, गुणः शक्नोति विशिष्टम द्रव्यम चोदितुम लक्षयितुम, गुण विशिष्ट द्रव्य को संकेतित करने में कारण बनता है, उसको विधि करने में, लक्षित करके विधि करने में सहायक बनता है। जैसे कहा कि श्वेत अश्व ले, रक्त अश्व को ले। अब ये जो श्वेत और रक्त जो गुण है, ये गुण किसी विशिष्ट द्रव्य को लक्षित करके उसकी विधि करवाता है। तो द्रव्य कर्म के लिए होता है, इसलिए द्रव्य शेषभूत हुआ, और गुण उस द्रव्य को विशेषित करके क्रिया में सहायक करता है, इसलिए परोक्ष रूप से वो भी क्रिया का सहायक हो रहा है, इसलिए ये भी शेष कहलाएगा। आगे कहा लक्षितेन च तेन प्रयोजनम, जो उस द्रव्य को लक्षित कर दिया गया तो उससे फिर प्रयोजन होता है। क्या विशिष्ट से क्रिया साधनत्वम, वो जो विशिष्ट द्रव्य है उसका क्रिया साधनत्व। कहा हर कोई द्रव्य क्रिया का साधक नहीं हो सकता है, तो वो विशिष्ट द्रव्य, हर कोई पशु, हर कोई घी नहीं, वो विशेष विशेष ही जो होता है वही क्रिया का साधकत्व होता है, उसी में क्रिया का साधनत्व होता है। तस्मात सोपी द्रव्य द्वारे न क्रियाया उपकार को उपकार उपकारो उपकरोति क्रियाया उपकरोति इति क्रियार्थ एव, तो ये द्रव्य के माध्यम से क्रिया का उपकार करता है, इसलिए ये भी क्रिया के लिए होगा, इसलिए गुण भी शेष कहलाएगा। तीसरा का संस्कार, संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचित अर्थ से। संस्कार क्या होता है कि जिसके होने पर, जिसमें जाते हैं वो पदार्थ, वो वस्तु या कर्म योग्य हो जाता है, किसके लिए, किसी प्रयोजन के लिए योग्य बन जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। तेनापि क्रियायाम कर्तव्यायाम प्रयोजनम इति सोपि परार्थ, तो इसके द्वारा भी क्रिया में कर्तव्यता का प्रयोजन है, इसलिए वह भी परार्थ हो जाएगा। तस्मात् द्रव्य गुण संस्कार परार्थत्वा शेष भूता न तो याग फल पुरुषः। तो द्रव्य गुण संस्कार तो परार्थ होते हैं, शेषभूत हो जाएंगे, लेकिन याग फल और पुरुष ये शेष नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो उसको फिर ये आगे थोड़ा सा और बता रहे हैं कि यागस्तावत कर्तव्य है पुरुषस्य। याग किसके द्वारा कर्तव्य है? पुरुष का कर्तव्य, पुरुष को करना होता है। न ही तस्मिन् निर्वर्तिते किंचित अपरम अस्ति कर्तव्यम्। याग के हो जाने पर और कोई कर्तव्य करने योग्य चीज बचती नहीं है। पुरुष ने याग किया तो अब क्या करने के योग्य बचा है? कुछ भी नहीं, इसलिए याग किसी दूसरे के लिए नहीं रहा। सही पुरुषार्थ वह पुरुष के प्रयोजन के लिए होता है, ये याग जो है वो पुरुष के लिए होता है। यद अन्यत द्रव्यादि तत्तदर्थम तस्य शेषभूतम्। जो अन्य द्रव्य आदि हैं वो उसके लिए यानी याग के लिए होते हैं, वो उसके शेषभूत होते हैं। स तु न किंचित अभिनिर्वर्तयितुम क्रियते। ये जो क्रिया है ये किसी चीज को करने के लिए नहीं की जाती है। क्रिया से कुछ होता है ये नहीं होगा, इस क्रिया से ये होगा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोई भी क्रिया, ये जो क्रिया है कुछ करने के लिए नहीं की जाती है। कोई कह सकता है कि मैंने क्रिया के द्वारा फल तो होता ही है, क्रिया से फल की प्राप्ति तो होती है, तो बोले फलम अपि न तेन क्रियते। फल भी इस क्रिया के द्वारा नहीं किया जाता है, क्रिया के द्वारा फल नहीं किया जाता, क्रिया तो नष्ट हो गई। तस्मिंस्तु कृते स्वयमेव तद्भवति। उस कर्म के कर लेने पर फल तो अपने आप होता है। अपने आप का मतलब है बिना क्रिया के। इसको कुछ लोग नास्तिक पक्ष में भी लेते हैं कि कर्म किया और फल तो अपने आप ही होता है, या अपने आप होता है मतलब क्रिया के द्वारा नहीं होता है। जो नास्तिक लोग अन्य लोग मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वो कहते हैं कि कर्म ही फल दे देता है, क्रिया ही फल देती है। बोले ये जो क्रिया है, याग आदि तो क्रियाएं हैं, ये क्रिया आदि करके, क्रिया तो स्वर्ग के फल को देती नहीं है, क्रिया तो समाप्त हो गई। तो फल तो अपने आप होता है, होता तो है फल, लेकिन क्रिया के द्वारा नहीं होता, इसलिए क्रिया फल के लिए नहीं होती है, इसलिए उसको भी शेष नहीं कह सकते। यदि क्रिया को फल के लिए मान लिया जाता तब तो परार्थ हो जाती, वो परार्थ आ जाता और वो भी क्रिया भी शेषभूत हो जाती। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्रिया भी नहीं, फल को भी नहीं करती, वो तो अपने आप ही होता है। और तस्मिन कृते फलम अस्य भवति इति एतावत गम्यते। और उसके करने पर, ये जो शास्त्र में कथन किया जाता है कि इससे ये फल होता है, उसका मतलब केवल इतना होता है कि इसके कर लेने पर, इस कर्म के करने पर इसको कर्ता का फल होता है, इत्येव तावत गम्यते, यही केवल पता लगता है। नास्ति शब्द यागेन क्रियते फलम इति, शब्द ये नहीं कहा जा रहा है कि याग के द्वारा फल को किया जाता है, याग फल को उत्पन्न करता है, ये शब्द नहीं कह रहा है। याग के कर लेने पर फल होता है केवल इतना कहा जा रहा है, याग के कर लेने पर फल होता है, लेकिन याग के द्वारा फल किया जाता है ये नहीं है। तस्मात यागो न शेष भूता कस्यचित अर्थस्य, इसलिए याग भी किसी कर किसी प्रयोजन का फल का शेषभूत नहीं होता है, ये बादरियाचार्य का मत है। अब आगे फल के बारे में, फल और पुरुष के बारे में चर्चा चलेगी। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतो सभी को साधारण अभिवादन। ओम।